เริญขึ้นเจริญขึ้นเราก็เห็นความจริงว่ามันเกิดมันเดินทางไปได้จริงๆก้าวเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งเห็นรถของธรรมว่ามันเป็นรถอย่างนี้เองละรถกิเลสแล้วมันก็สะอาดมันก็สว่างมันก็สงบมันก็สุภาพมันก็มีสมรรถนะมีสามัคคีอย่างนี้เองมันเป็นรถอย่างนี้ธรรมรถคุณจะรับรถเองเป็นผู้มีจิตวิญญาณรับรสรู้ด้วยญาณปัญญาของตนเองญาณปัญญาที่รับรู้ทั้งรสทั้งสภาพที่ปฏิบัติถูกปฏิบัติไม่ถูกอะไรก็ตามได้มรรคได้ผลก็ตามเราเรียกว่าญาณทัศนะหรือเรียกว่าอธิปัญญาญาณทัศนะบางทีเขาเรียกวิปัสสนาญาณญาณทัศนะนี่เขาแปลเป็นไทยว่ารู้ความจริงหรือรู้ของจริงตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้รู้ว่าอ๋อมันเป็นไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่ภาษาไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ความนึกคิดแต่รู้เห็นสัมผัสรสสัมผัสสภาพเรามีญาณตัวรู้นี่สัมผัสสภาพไม่ใช่รู้แต่คิดนึกผกผันเหตุผลตรรกศาสตร์อะไรไม่ใช่เนี่ยแต่มาเน้นนิยานวิปัสสนาญาณนิยานทัศนะเนี่ยหรือเป็นตัวรู้ตัวเห็นนี่ที่เขาแปลเป็นไทยอาตมาก็ว่าแปลดีนะท่านแปลมาแต่โบราณกาลแล้วท่านแปลเป็นไทยว่าเห็นรู้ความจริงตามความเป็นจริงคือมันเป็นความจริงนะอย่างนั้นน่ะเช่นรู้ตัวแรกเนี่ยเรารู้ว่านี่คือกิเลสคนไหนรู้กิเลสของตัวโอ้โหอาการอย่างนี้จริงๆเลยเป็นกิเลสเราเรียกภาษาอีกภาษาหนึ่งของนักปฏิบัติธรรมว่ารู้รูปนามนามเป็นตัวญาณปัญญาของเราแล้วรู้รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ถ้าไปเห็นรูปข้างนอกนี่นะเรื่องต้นเสามันยังไม่ใช่ญาณทัศนวิเศษมันยังไม่ใช่ญาณปัญญาที่เข้ารอบของโลกุตระหรือเข้ารอบของธรรมะที่มีมรรคมีผลถ้ามีมรรคมีผลตั้งแต่แรกเลยจับตัวกิเลสได้เนี่ยชักจะสมาธิฐิแล้วสมาธิฐิแล้วเห็นตัวเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยกิเลสคือสาเหตุนะคือตัวเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยนะเรารู้ว่าโอ้เข้าใจเลยว่านี่แน่นี่แน่เจ้าสมุทัยตัวนี้เนี่ยเพราะมีตัวนี้มันจึงเป็นทุกข์เพราะมีตัวนี้จึงทำให้เราต้องแสวงหาเพราะมีตัวนี้มันถึงทำให้เราเป็นภาระเพราะมีตัวนี้เราจึงต้องเป็นทาสเรารู้เลยเราก็ลดตัวนี้จริงเห็นว่าทุกข์มันเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเราลดละกิเลสลงไปทุกข์ลดลงเห็นชัดเจนเป็นปริญญยะอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์ลดเป็นอย่างนี้เพราะดับเหตุลดเหตุคือลดสมุทัยอย่างนี้มันจึงเกิดทุกข์น้อยลงจนกระทั่งลดได้มากๆทุกข์ก็น้อยลงคุณจะรู้ความแตกต่างของความทุกข์และรู้ความแตกต่างของความทุกข์ที่ลดลงลดลงลดลงสภาพอาการที่ลดลงเป็นอย่างไรสภาพที่เมื่อครั้งคราวที่มันไม่มีทุกข์และมันก็ไม่มีเหตุแห่งทุกข์มันเป็นอย่างไรคุณจะรู้เองเห็นเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นอริยสัจ4ว่าทุกข์จะต้องรู้เป็นปริญญาคุณต้องรู้จริงๆนะรู้ด้วยญาณทัศนะวิปัสสนาญาณที่กล่าวแล้วไม่ใช่รู้เพราะความคิดนึกไม่ใช่รู้เพราะตำราไม่ใช่รู้พดพกผันแล้วก็จับกิเลสได้จับกิเลสได้ท่านบอกไว้ในอริยสัจ4เลยว่าสมุทัยคือกิเลสตัณหานี่ต้องทำไมประหารตภาประหารตภาคือต้องฆ่าต้องฆ่าสมุทัยต้องฆ่าต้องทำให้ลดลงต้องชำระต้องล้างใช้ภาษาหลายอย่างที่คล้ายกันต้องทำให้ไม่มีตัวตนของมันไม่ให้มีตัวตนของกิเลสเพราะความไม่มีตัวตนเนี่ยไม่ใช่อื่นเพราะความไม่มีตัวตนของกิเลสอย่าไปบ้าจี้ความไม่มีตัวตนอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเดี๋ยวขอแขนข้างหนึ่งทีขอหัวก็ได้มันหนักหน่อยขอหัวเถอะไม่ใช่ตัวตนคุณเอาตัวไปใหญ่ๆเอาตัวไว้นะคุณเอาตัวไปทั้งตัวก็ขอของหัวเท่านั้นน่ะไม่มากครับส่วนใหญ่ให้คุณให้ไหมล่ะตัดมาให้อาตมาหน่อยของหัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราไม่ใช่ของเราของเขาอะไรหรอกนี่เราก็ย้อนแย้งให้ฟังเล่นๆที่จริงคำว่าไม่ใช่ตัวตนของกิเลสนี่คุณจะเอาบ้างไหมล่ะหัวกิเลสเอาเลยให้ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันไม่ค่อยจะออกสุดด้วยซ้ำไม่อยากให้จะตายเลยแต่หัวนี่ให้ไม่ไหวมันยังเป็นของเราอยู่นะโดยสมมติสัจจะแต่กิเลสแม้สมมติและปรมัตถ์มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่อะโดยสมมติสัจจะมันก็ไม่ใช่ของเราโดยปรมัตถสัจจะมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวกูของกูนั่นคือกิเลสเถียงไหมคุณบอกว่าตัวตนก็ไม่ใช่ของเราหัวก็ไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรขอหัวก่อนนะ แขนก็ไม่ใช่ของเราขาก็ไม่ใช่ของเราเนื้อก็ไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสด้วยนะเอามาหน่อยสิเห็นไหมนี่ถ้าเราจะดูในแนวลึกแล้วมันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าแนวลึกกดตามแนวตื้นกดตามกิเลสมันไม่ใช่ของของเราคุณเอาไปได้ไหมเอาไปเลยสิเอาหัวเอาหางเอากลางตัวเอาหมดหัวใจมันไปเลยให้ด้วยเราก็จะเอามันออกเพราะมันไม่ใช่ของเราแต่มันเหนียวเหลือเกินโอ้โหมันยึดมั่นถือมั่นที่เราเนี่ยเราต้องล้างมันให้ได้จริงๆจังๆเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นของที่ไม่ใช่ตัวกูของกูนั้นพูดให้ชัดที่สุดคือกิเลสนี่แหละมันไม่ใช่เมื่อใดก็ต้องการเอามันออกแต่ใครอยากจะเอามันไว้ทางคุณเถอะคุณว่าของกูก็เอาไปกิเลสของกูเอาไปเลยกิเลสคือตัวกูของกูเอาไว้เลยเนี่ยกิเลสตัณหาต้องประหารตัดผ่าต้องฆ่าต้องล้างนิโรธต้องปรากฏสัจฉิกรณะต้องทำให้แจ้งต้องปรากฏต้องทำให้เห็นจริงเป็นจริงทำให้แจ้งชัดโอ้นิโรธเป็นอย่างนี้เองดับสนิทนิโรธหมายความว่าการดับกิเลสสนิทดับสนิทกิเลสกิเลสดับอาการที่ดับกิเลสสนิทเป็นอย่างไรอย่างไรคุณต้องสร้างให้เกิดในตัวทำกิเลสออกอาตมาพยายามพาพวกคุณทำกิเลสในแง่นั้นเชิงนั้นตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่หยาบๆใหญ่ๆเรื่องที่จะทำออกได้ก่อนกิเลสที่ว่าเอ้ยนี่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันต้องขาดแล้วกิเลสเรื่องนี้เนี่ยเราไม่เอาอะเรื่องนี้มันไม่มีความเจริญอะไรมันเป็นเรื่องต่ำหยาบที่เราคิดว่าในตัวเรามันมีจริงกับล้างมันจริงๆฆ่ามันจริงๆก่อนเลยจนกิเลสนั้นมันสูญเรื่องนี้และเหตุปัจจัยอย่างนี้และจนกระทั่งมันจะอยู่กับเราไม่ใช่กิเลสอยู่นะไอเหตุปัจจัยที่อยู่กับเราเหตุปัจจัยที่มันกระทบสัมผัสเราอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ก่อให้เราเกิดกิเลสเลยเราอยู่เนื้อมันเรามีอำนาจมีฤทธิ์นะอยู่เนื้อมันได้จริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรแล้วมันก็ไม่มีการจะรบกวนเราได้จริงๆเลยคุณฆ่ากิเลสตายอย่างนั้นเป็นสิ่งจริงตามความเป็นจริงคุณก็จะเห็นนิโรธจริงๆเลยโดยสัจจิกรณะเห็นจริงๆแจ้งชัดโดยญาณทัศนวิเศษของคุณเรียกว่าญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงตรัสรู้ของจริงของตัวคุณเองนั่นแหละเป็นสำคัญนิโรธก็ปรากฏสัจจิกรณะปรากฏมีมรรคองค์8เป็นเครื่องปฏิบัติให้เข้าใจเป็นทิฏฐิสัมมาทิฏฐิว่าอันนี้และเป็นสักกายทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นว่าเนี่ยเห็นเข้าใจแจ้งเลยอันนี้และเป็นตัวสกายทิฏฐิตั้งแต่คุณเข้าใจให้ถูกเป็นพ้นมิจฉาทิฏฐิให้ได้ก่อนว่าคุณจะต้องเอาออกคุณจะต้องปฏิบัติโดยกรรมคุณจะต้องรู้ว่าถ้าปรมัตถ์ได้มันจะต้องถึงขั้นมีพ่อมีแม่มีโอปปาติกะแล้วก็จะต้องล้างกิเลสออกให้จะได้จริงๆจากจิตวิญญาณนั่นเองคุณทำจริงๆนะจนพ้นสภาพหรือว่ามันมีสภาพที่มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นจริงๆเลยนะพ้นสภาพคุณจริงๆบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นจริงๆคุณก็จะเห็นนิโรธคนที่เห็นนิโรธเห็นนิพพานจึงไม่ได้หมายความว่านิโรธนิพพานนั้นเป็นสภาพที่ไปเอาที่สวรรค์วิมานที่ไหนเอาในตัวเรานี่แหละละกิเลสออกเนี่ยเป็นนิโรธเป็นนิพพานเห็นแจ้งเห็นจริงไม่ใช่นั่งสะกดเอาด้วยเพราะว่าทางปฏิบัติท่านบอกแล้วว่ามรรคองค์8ปฏิบัติได้พูดอยู่ก็เห็นนิพพานคิดอยู่ก็เห็นนิพพานก็ทำการงานอันใดอยู่ก็เห็นนิพพานมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะรู้อยู่เห็นทั้งๆที่ทำการทำงานทั้งๆที่มีสัมผัสทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจในมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรเนี่ยจนกระทั่งเห็นอนัตตาเห็นความไม่มีตัวตนต่อได้เลยว่าของกิเลสนั้นๆสุญญตาหรือความไม่มีตัวตนอนัตตาแปลว่าความไม่มีตัวตนอนัตตาไม่มีตัวตนเห็นความไม่มีตัวตนของกิเลสนั้นๆในเรื่องนั้นเหตุปัจจัยนั้นเห็นอย่างแม่นยำอย่างสำคัญคมชัดไม่พลาไม่เบลอไม่ผิดเพี้ยนเหตุของอันเหตุอื่นเกิดกิเลสก็เหตุอื่นเหตุนี้เกิดกิเลสนี้ก็รู้ชัดรู้แจ้งว่าอยู่เนื้อแล้วปฏิบัติไปนี่แหละตามมรรคองค์8โพธิปักขิยธรรมที่อาตมาอธิบายและจะต้องอธิบายไปอีกนานนับกับการเรื่องมรรคองค์8ทฤษฎีใหญ่เหลือเกินโพธิปักขิยธรรมนี่แหละขยายออกมาโพชฌงค์7มรรคองค์8โพชฌงค์7 2อันนี้รวมกันแล้วโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์หมดสิ้นเป็นทฤษฎีใหญ่ที่สุดเหมือนไอน์สไตน์ได้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพของแก ก็เป็นทฤษฎีใหญ่ของไอน์สไตน์พระพุทธเจ้าก็ค้นพบทฤษฎีมรรคองค์8โพชฌงค์7นี่แหละเป็นทฤษฎีใหญ่ที่สุดขยายออกมาเป็นโพชฌงค์7ขยายออกมาเป็นโพธิปักขิยธรรมปฏิบัติในทฤษฎีมรรคองค์8นี่แหละสูงสุดเป็นทฤษฎีที่ไม่ได้ง่ายดายเลยเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่คนระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะค้นพบทฤษฎีนี้ได้และผู้ที่จะเข้าใจทฤษฎีนี้ได้ก็ต้องเป็นพระอริยะจริงๆรู้แจ้งว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาสังกัปปะทำอย่างไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาวายามะสัมมาสติมันเป็นสภาพอย่างไรสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิตั้งมันจนกระทั่งตั้งมันในระดับนั้นระดับนี้จนกระทั่งมีสัมมาญาณสอดส่องเป็นญาณที่เข้าสัมมาเป็นญาณที่เห็นแจ้งเห็นจริงของจริงตามความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจวิมุตติมีสัมมาวิมุตติมีวิมุตติที่ถูกทางมาจากวิมุตติเป็นนั่งสะกดจิตเอาทำงานก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้หนักเข้านิโรธคือคิดก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้ตักกะวิตกะอะไรไม่ได้ทั้งนั้นดำริอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้อย่าดำริอะไรเลยเราดำริว่าเราจะปฏิบัติอย่างนี้เราดำริว่าเราจะเดินเราดำริว่าเราจะย่างเราดำริว่าเราจะนอนเราดำริว่าเราจะเคลื่อนไหวไม่ได้นะดำริสังกัปปะเนี่ยดำริตักกะวิตกะดำริอะไรขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่วิมุตตินั่นพวกนี้เข้าใจวิมุตติอย่างนั้นซึ่งมันผิดพลาดมามากแล้วในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษากันมาตามที่อาตมาแน่ใจว่าอาตมาได้เข้าใจอริยสัจ4ได้มีผลของอริยสัจ4แล้วก็เห็นว่ามันเป็นความพ้นทุกข์จะเรียกว่าสุขก็สุขอย่างบุพุสโมสุขสุขอย่างสงบระงับจากตัวตนของกิเลสอย่างยืนหยัดยืนยันเป็นหนึ่งเดียวไม่แปรเป็นอื่นแล้วความจริงนี้ความถูกต้องนี้ความดีนี้เราได้จะมีญาณทัศนวิเศษเห็นเองอ๋อเราได้ความจริงอันนี้มันไม่เปลี่ยนละคุณมันมั่นคงยิ่งกว่าภูเขาหินมันหนึ่งเดียวเลยมันไม่เปลี่ยนเป็นอื่นมันไม่แปรเป็นอื่นมันดีถึงที่สุดแล้วมันถูกต้องถึงที่สุดแล้วมันไม่เปลี่ยนญาณทัศนวิเศษมันจะมีพลังมันจะมีอำนาจให้มั่นคงอย่างนั้นมั่นคงจริงๆอาตมาเอาใจตัวเองพูดนะอาตมาไม่ได้หวั่นไหวอาตมาไม่ได้เรรวนอาตมาเข้าใจเขานะเออเขาไม่เข้าใจเราจะทำยังไงเนาะมันเป็นความผิดของเราเหมือนกันที่เราเองเราไม่ฉลาดพอที่จะสื่อเขาเข้าใจที่จะหาวิธีการให้เขารับรู้เห็นของจริงความจริงอะไรได้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความไม่เก่งของเราจริงๆเนาะอาตมาไม่โทษเขาว่าเขาโง่ไม่โทษว่าเขาเองเขาแม่ปัญญาปัญเยอมันไม่ค่อยมีกันจริงๆไม่โทษเขาอะเราโทษตัวเรานี่แหละว่าเราทำให้ตาบอดมองไม่เห็นได้อาตมาจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้ไม่ใช่ต้องตาบอดมองเห็นได้ให้แม้กระทั่งตาบอดก็เห็นได้เอออันนี้ชัดกว่าเมื่อกี้สำนวนเมื่อกี้ว่าให้ตาบอดมองเห็นได้มันฟังแล้วมันก็ชัดแม้แต่คนตาบอดก็ยังเห็นได้เป็นสำนวนโมหานคือจะต้องให้มันมีสภาวะของสัจจานี่ใหญ่หรือว่าแหลมลึกหรือมีฤทธิ์ยิ่งกว่าเลเซอร์ผ่านหนังตาผ่านเซลล์ประสาทที่บอดบอดนี่ก็ไปจุดความรู้ในจิตวิญญาณให้ได้ให้ตาบอดนี่รู้เห็นแล้วตาบอดแล้วว่าเห็นแล้วทั้งที่มันมืดอยู่เนี่ยข้างนอกนะมืดแต่ข้างในสว่างเลยญาณปัญญาโอ้เห็นแล้วจะสว่างแล้วแต่บรรลุแล้วแจ้งธรรมแล้วมีดวงตาแห่งธรรมมีธรรมจักขุนั่นคือตาบอดเห็นได้ก็คือมีธรรมจักขุไม่ใช่มังสะจักขุมังสะจักขุนั้นอาตมาไม่ได้เรียนวิชาผ่าตัดเลยไม่ได้เรียนวิชาสรีระเลยถึงแม้ว่าเรียนบางทีมันตาบอดผ่าตัดก็ไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้มันก็บอดตลอดตายแหละมังสะจักขุมันก็เท่านั้นแต่ธรรมจักขุแม้คนตาบอดก็เห็นได้คนตาดีก็เห็นได้ให้คนตาดีแล้วมันไม่มีธรรมจักขุเลยเนี่ยมันก็เนาะอะไรก็มองเห็นรอบด้านเพราะเราก็จะต้องพยายามอย่างยิ่งมันเป็นความผิดของเราด้วยจริงๆที่เราเองเราไม่เก่งไม่สามารถเราไม่สามารถระบบพร่องเรายังไม่สามารถทำใจให้ผู้อื่นเขาสามารถเข้าใจหรือเห็นความจริงพวกนี้ได้ สามารถทำใจให้คนอื่นก็สามารถเข้าใจหรือเห็นความจริงพวกนี้ได้ ความเชื่อของคนเรานั้นเชื่อว่าโลกนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถทำให้เรามากมีไปด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขในความจริงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทวะมีจริงหรือไม่ขอเชิญท่านหาคำตอบได้จากการแสดงธรรมเรื่องเทวนิยมกรรมนิยมเป็นอย่างไรโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ณพุทธสถานสันติอโศกได้ณบัดนี้ค่ะ สำนึกดีท่านผู้ยังใฝ่ดีอยู่ทั้งหลายอาตมาอยากจะเน้นศาสนาพุทธที่เป็นศาสนากรรมนิยมซึ่งเป็นศาสนาที่ต่างจากศาสนาอีกมากเหลือเกินที่เป็นศาสนาเทวนิยมทำไมศาสนาพุทธจึงเป็นกรรมนิยมทำไมถึงไม่เป็นเทวนิยมเทวะนั่นหมายก็คือเทวดานั่นเองเทพเทวดานิยมะในภาษาบาลีนี่แปลว่าเที่ยงแท้หรือแปลว่าเป็นใหญ่แปลว่าเราศรัทธาชื่นชมชอบบูชาก็ได้นิยมอย่างไทยๆเรานี่มาให้ความหมายนิยมหมายความว่าเออมันศรัทธาชื่นชอบชื่นชมเรียกว่านิยมนิยมะนิยมเนี่ยแปลว่าเที่ยงแปลว่าเป็นอย่างนี้อยู่ไปอีกนานนิยมนิยมะแปลว่าเราศรัทธาเริ่มใสชื่นชอบอยู่อย่างนี้นิยมศาสนาที่มีพระเจ้าเรียกว่าเทวะเทวะนิยมในเทวะหรือเทพเจ้าหรือเทวดาเทวดาหรือเทพที่สูงสุดยอดเยี่ยมถือว่าเป็นยิ่งเป็นใหญ่เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่เทวดาองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมหาจักรวาลเขาว่างั้นนะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจทีนี้เทวะที่อุณวะเป็นพระจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เป็นปรมาตมันที่ยิ่งใหญ่ครอบครองมหาจักรวาลนี้อยู่และเป็นผู้บันดาลเป็นผู้ที่จะให้อะไรเกิดจะให้อะไรตายจะให้อะไรอยู่อะไรไปอะไรต่างๆนานาจะให้ดีให้ชั่วหรือจะให้ได้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่ถือว่าเทพเจ้าเป็นผู้บงการเป็นผู้บันดาลเป็นผู้ชี้ทั้งนั้นศาสนาที่มีอย่างนี้มันมาแต่ดึกดำบรรพ์มีตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่เข้าใจอะไรต่ออะไรก็นึกว่ามันมีอำนาจลึกลับอะไรที่เป็นอำนาจเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเชื่อกันมาตั้งแต่บัดโน้นจนบัดนี้ศาสนาที่เชื่อเช่นนั้นเขายังเข้าใจถึงเรื่องของกรรมทั้งวิบากกรรมทั้งวิบากหรือผลของสิ่งที่ได้สั่งสมจากกรรมนี่ยังไม่พอเขาก็นึกว่ามีอะไรนี่บันดาลพระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นจริงแล้วอ๋อจิตวิญญาณคืออะไรพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์หรือจิตวิญญาณบริสุทธิ์สูงสุดมันก็อยู่ในคนนี่มีจิตวิญญาณแล้วเมื่อมีจิตวิญญาณอยู่ในคนถ้าเราจะอยากจะรู้จิตวิญญาณอันอื่นมันก็เหมือนกันหมดจิตวิญญาณพระเจ้าหรือจิตวิญญาณอะไรเขาก็สอนนะว่าจิตวิญญาณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเป็นฉายาพระเจ้าเป็นตัวแทนถ้ามีความบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์เหมือนกันมีความเหมือนกันไปหมดอ่ะถ้าเหมือนกันไปหมดเราก็พิสูจน์สิก็เหมือนกันแล้วก็พิสูจน์วิญญาณที่เรานี่ให้ได้เมื่อเราพิสูจน์วิญญาณของเราเนี่ยเป็นวิญญาณที่ดีที่สุดได้วิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดได้วิญญาณนี้มันก็เหมือนวิญญาณพระเจ้าเป็นตัวแทนเป็นอะไรอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านได้ศึกษาทางจิตแล้วก็พยายามซักฟอกกิเลสออกจากจิตรู้จักกิเลสที่แท้จริงรู้จักความไม่บริสุทธิ์ที่ไปแฝงอยู่ในวิญญาณจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงว่าโอ้วิญญาณแท้จริงไม่ใช่อัตภาพ ม่ใช่อัตตาล่องลอยไม่ใช่อัตตาที่จะอยู่นิรันดร์ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปที่อย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรแก่ใครจิตวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นจิตวิญญาณที่สะอาดที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรด้วยลึกซึ้งมากมายเลยพอรู้แจ้งถึงว่าจิตวิญญาณเป็นอย่างไรจิตวิญญาณแท้ๆบริสุทธิ์เป็นอะไรไม่ลึกลับเห็นแจ้งว่าจิตวิญญาณจริงๆเป็นอย่างจึงต่างกับจิตวิญญาณที่เรียกว่าเทวดาจิตวิญญาณที่ดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมีคุณธรรมขึ้นกิเลสน้อยลงน้อยลงน้อยลงศาสนาอื่นเขาก็รู้ว่าดีแต่มันไม่ถึงที่สุดถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสอย่างแท้จริงถอนอนุสัยอาสวะอย่างชัดเจนเขาก็เลยไม่รู้จักจิตวิญญาณที่แท้จริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่อัตภาพมีคำพูดกันบอกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่ตัวตนเราอย่าเพิ่งไปเข้าใจง่ายๆนะว่าจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวตนแล้วก็อยู่ในตัวเรานี่ก็ยังไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่นะถ้าจิตวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์จิตวิญญาณที่ยังมีกิเลสอยู่นั่นนะเป็นตัวตนแน่นอนจิตวิญญาณที่ไม่มีกิเลสแล้วจิตวิญญาณพระอรหันต์เท่านั้นแหละได้ขึ้นถึงขีดอรหันต์เท่านั้นแหละถึงจะเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ใช่ตัวตนมันจะไม่ยึดตัวยึดตนมันจะไม่หลงตัวหลงตนพระพุทธเจ้าท่านรู้สภาพที่หลงตัวหลงตนเป็นโทษเป็นภัยของจิตวิญญาณอย่างละเอียดแล้วก็รู้อาการจนกระทั่งล้างกิเลสล้างตัวที่มันไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนี้ได้อย่างสูงสุดจึงได้รู้แจ้งถึงจิตวิญญาณพอรู้แจ้งถึงจิตวิญญาณก็เห็นได้ว่าอำนาจแท้ๆนั้นมันไม่ใช่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากจิตวิญญาณใหญ่ที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรต่ออะไรไม่ใช่ไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราแท้ๆเราที่จริงเราเองนี่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราเองแล้วเราก็จะทำจิตวิญญาณของเรานี่ให้ดีขึ้นได้โดยตัวเราเองไม่ใช่คนนั้นคนนี้มาบันดาลให้จิตวิญญาณเราดีขึ้นได้ไม่มีคนไหนคนไหนก็ไม่มีสิทธิ์จะมาบันดาลจิตวิญญาณของเราให้ดีขึ้นไม่มีมีแต่เราเรียนรู้แล้วเราก็พยายามทำให้จิตวิญญาณของเราดีขึ้นได้เมื่อดีขึ้นมันก็จะสะสมจิตวิญญาณมีสภาพสะสมเรียกว่าวิบากเป็นผลวิบากสะสมทำชั่วเป็นอกุศลวิบากก็สั่งสมเป็นผลชั่วไว้ทำดีก็สะสมเป็นผลดีทีนี้คนที่ทำผลดีๆเอาไว้ได้มากๆสั่งสมเป็นมากๆมันก็มาออกฤทธิ์ออกแรงทำชั่วก็ออกฤทธิ์ออกแรงเพราะฉะนั้นคนที่ตายชั่วตายเลวตายหยาบหรือว่ามีวิบากอย่างหยาบหยาบชั่วชั่วทุกทุกร้อนร้อนเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานานี่นะมันก็เป็นของเขาไม่ใช่คนนั้นคนนี้บันดาลเนี่ยพระเจ้าให้เราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าเราทำของเรามาเองแล้วเราก็มารับวิบากของเราเองเราจะได้ดีมันจะได้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานามันก็เพราะเราสั่งสมบุญสั่งสมกุศลของเราเองจึงเป็นดีทีนี้ดีกับไม่ดีเนี่ยดีกับชั่วเนี่ยมันเข้าใจยากแนวความคิดของคนที่มีกิเลสมันพาคิดมันก็เห็นดีไปในทางมิจฉาทิฏฐิไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไปในทางเบียดเบียนไปในทางหลงถ้าเราจะบอกลึกๆว่าคนที่หลงความสุขเนี่ยยังเป็นคนที่เป็นพวกมารพวกซาตานหลงความสุขหลงติดยึดโดยเฉพาะยิ่งเป็นความสุขที่เป็นโลกียะแล้วก็ก่อกรรมก่อพฤติกรรมอยู่แต่จะพยายามบำเรอความสุขเนี่ยบำเรอโลกียะอยากได้เงินได้ทองมากๆได้มากก็เป็นสุขชื่นอกชื่นใจก็มีแต่กรรมกิริยาเราก็ต้องมีปฏิบัติพฤติกรรมของเรากิจกรรมของเราอะไรต่างๆนานาก็ล้วนแล้วจะไปหาเอาแต่เราหลงเงินเราก็จะหาเงินเราหลงลาภสิ่งที่ได้มาก็จะเอาแต่อย่างนั้นได้มาแล้วก็ชื่นใจชื่นใจพวกนั้นมันก็เป็นสภาพกิเลสที่ซับซ้ำลงไปให้มันมีชีวิตชีวาให้มันเป็นตัวอัตตาให้มันตัวกิเลสที่ยังไม่ถ่ายถอนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ลดไม่ล้างลงไปเราดีใจเมื่อได้เงินทุกทีเราดีใจเมื่อได้ลาภทุกทีเราทำบาปให้ตัวเองทุกทีรู้ตัวกันบ้างไหมฟังดีๆนะเคยทำมาทุกคนอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่ามันยากนะมันยากมันดีใจโอ้ได้เงินมาสมใจมาเป็นของตัวของตน เราเคยมาทุกคนอาตมาไม่ว่าไม่มีใครไม่เคยอาตมาก็เคยหลงมาทั้งนั้นใครก็เคยหลงทุกคนนะได้ลาบมาสมใจแล้วว่าดีใจเป็นสุขอร่อยเพลิดเพลินปราบปลื้มปิติยินดีอะไรก็แล้วแต่ภาษาเรียกไปหลายๆอย่างความจริงแล้วนะเป็นการกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กับตัวเองดีใจที่ได้ลาบยิ่งได้มามากๆได้เปรียบเข้ามามากยิ่งดีใจใหญ่มันยิ่งแย่ใหญ่กว่าเก่าแล้วไปเอาเปรียบเขาซะด้วยซ้ำใจไม่ใช่บริสุทธิ์ของตัวเองอ่ะยิ่งดีใจอย่างนั้นตายมันไม่ได้เรื่องเลยเห็นไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นอาตมายกตัวอย่างให้ฟังชัดๆเนี่ยแล้วคุณเชื่ออาตมาไหมมันถูกมั้งไหมพูดยังไงไม่เห็นจริงเลยก็ได้เงินมาก็ต้องดีใจก็ถูกแล้วไม่เห็นบาปตรงไหนไม่เห็นชั่วตรงไหนเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมใครพอเข้าใจได้บ้างว่ามันได้มาแล้วมันดูมันไม่มีดีตรงไหนมันไม่ดีตรงเราเป็นดีใจที่เราได้สิ่งนี้มาบำเรอตนได้สิ่งนี้มาเป็นของตัวของตนแล้วเราก็ดีใจนี่ธรรมะขั้นนี้อาตมาหยิบตัวนี้มาให้ฟังซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นว่าเราจะรู้ว่าดีว่าชั่วนี่มันซ้อนๆเชิงยังไปเข้าใจผิดอะไรต่ออะไรอีกมากมายที่อาตมาก็ค่อยแคะค่อยๆเอานำมาชี้ให้ฟังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้หัดเลิกไปมีกรรมกิริยาที่เคยตัวเคยชินอย่างนั้นพอเรารู้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ทันทีนะไอ้ทีหลังเราจะต้องไม่ดีใจแล้วในได้ลาบมาก็ไม่ต้องไปดีใจถ้าดีใจเนี่ยมันซับซ้ำให้ย้ำไอ้ตัวนี้ให้แน่นหนาในจิตใจเข้าไปอีกแล้วยิ่งหลงว่าถูกต้องแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางแล้วก็ไม่เลิกไม่ลาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มันไปตลอดละแต่ทางพุทธนี่ไม่ให้เป็นอย่างนี้แม้คุณจะสร้างอะไรขึ้นมาหรือคุณจะได้สิ่งที่ได้ตอบแทนคืนมาเป็นลาภเขาจะให้มาก็ตามเขาจะบริจาคหรือทานมาเนี่ยเราก็ไม่น่าจะดีใจอะไรเลยก็รู้ตามจริงของความเป็นจริงว่าเขาให้มาก็ไม่ต้องมีอาการดีใจที่เราได้สิ่งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณปฏิเสธไม่รับซะเลยก็รับได้แต่ไม่ต้องดีใจไม่ต้องปลื้มใจไม่ต้องหลงว่าเราได้เรามีเราเป็นอะไรกันนักกันหนาถ้าสมควรรับก็รับถ้าไม่สมควรแล้วไม่ควรจะรับมาก็ไม่ควรจะรับมาแล้วก็เป็นภาระนะคุณต้องเก็บงำต้องดูแลหรือไม่ก็ต้องเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์คุณค่าถ้าเอามาแล้วกลับยิ่งโง่นะเป็นคนที่อวิชชาไม่เข้าใจก็เอาเงินนั้นมาใช้ในประเภทที่ยิ่งแย่ยกตัวอย่างให้มันชัดขึ้นไปเช่นว่าได้เงินมาโอ้ดีใจทีนี้เรามีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราติดเราเสพนะดีแล้วได้เงินมาเนี่ยหมายมันจะอยากจะสวยเขาว่าทาลิปสติกนั้นมันสวยวิ่งไปซื้อลิปสติกมาทาเราก็จะได้สมใจเราตั้งแต่ที่ปากคอไม่ต้องทาอะไรมันก็บริสุทธิ์สะอาดดีอยู่แล้วผ่าไปเอาลิปสติกมาทาหลงว่ามันสวยเอาอันนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อยเพราะว่ามันเคยชินมาเอ๊ะมันก็ถูกดูนะเอาให้ชัดขึ้นไปกว่านี้อาตมาว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของผู้หญิงนี่เป็นอบายมุกมากมากเป็นสิ่งที่มันเฟ้อมันเกินแล้วมันก็ยั่วยวนให้เกิดราคะเกิดอะไรทุกวันนี้ผลจากอันนี้นะมันทำให้สังคมวุ่นวายอีกมากแม้แต่มาถึงตัวเองนะยังไม่วิเคราะห์อันนั้นต่อวิเคราะห์ให้ชัดลงไปว่าเช่นเราไปติดฝิ่นไปติดเหล้าติดสิ่งเสพติดยาเสพติดถ้าได้เสพแล้วมันก็เป็นสุขใช่ไหมอร่อยพอเราได้เงินมาแล้วก็โอ้ยดีเราก็จะได้ไปซื้อสิ่งที่เป็นสุขก็ไปซื้อฝิ่นไปซื้อสิ่งเสพติดมาเสพก็ไปซื้อแลกสิ่งที่เป็นสุขนั้นมาเสพเมื่อไม่รู้มันก็จะยิ่งหนักขึ้นเพราะการได้เงินมาเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะถ้าเราเองเรายังไปเสพไปหลงติดมัวเมาอยู่ในอะไรอะไรที่เราไม่รู้นึกว่ามันเป็นสุขก็จะไปเอาเงินเนี่ยไปซื้อสิ่งที่มันมามอมเมาซ้ำตัวเองเข้าไปอีกเนี่ยอย่างอาตมายกตัวอย่างเนี่ยก็ไปซื้อฟินมาสูบอีกซื้อสิ่งเสพติดมาใส่เข้าไปในชีวิตร่างกายอีกเข้าไปอีกมันซวยเปล่าๆนี่คือความดีที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าความดีความชั่วนี่ถ้าเรายังไม่มาศึกษาดีๆจริงๆแล้วเราจะไม่รู้ว่าอะไรดีแท้แล้วมันมีดีที่ดีกว่าดีและมีดีกว่าดีมาก และยังมีดีที่สุดที่จะต้องรู้ว่าดีที่สุดดีที่สุดคือไม่มีอะไรเลยแต่เราก็ต้องมีขันธ์5เสร็จแล้วเราก็ต้องมีไอ้บริขารเครื่องยังชีวิตที่อาศัยพอสมควรแต่น้อยพระพุทธเจ้าสอนมรรคน้อยได้เท่าไรไม่ทรมานตนไม่เสียหายสร้างสรรค์ประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดได้ด้วยเราก็ต้องประหยัดที่สุดแล้วก็ต้องให้มันประกอบด้วยการประโยชน์สูงถ้ามีมาแล้วก็ไม่ใช่มาเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็เอามาบำเรอตนหรือเอามากอบมาโกยเอามาได้แก่ตนแล้วก็เอาไปเบ่งกับคนอื่นไม่ใช่ทั้งอย่างนั้นนะเพราะกรรมทั้งหลายแหละการกระทำทั้งหลายแหละที่มันจะสอดคล้องกับความดีที่เป็นกุศลเนี่ยเราจะต้องรู้กุศลกรรมอย่างนี้เป็นกุศลธรรมแล้วเราจะต้องประกอบกรรมที่เป็นกุศลธรรมอย่างนี้เป็นอกุศลธรรมเราไม่ทำไม่ประกอบกรรมที่เป็นอกุศลธรรมกรรมนี่แปลว่าการกระทำเมื่อทำแล้วมันจะมีผลส่งไหมผลวิบากเป็นอย่างไรกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยซึ่งคิดไม่ถึงคิดไม่ได้ง่ายๆคิดแล้วหัวแตกเลยแล้วมันไม่เคยรู้เรื่องยิ่งมีกรรมที่เป็นอดีตมีวิบากที่มาซับซ้อนอย่างต่างๆนานาอะไรต่างๆเนี่ยเอ๊ะเพราะอะไรเรามาชาตินี้เราถึงเป็นอย่างนี้ชาตินี้เราต้องมีทั้งรูปธรรมนามธรรมมีทั้งพฤติกรรมมีทั้งเหตุการณ์เหตุการณ์ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนยกตัวอย่างง่ายๆคนเราบางคนเกิดมาจนการเกิดมาจนไม่ได้หมายความว่าเราเกิดมาโดยอกุศลกรรมไม่ใช่คนที่เกิดมาจนเป็นกุศลกรรมของเขาคนที่เกิดมารวยเป็นอกุศลกรรมของเขาคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อแต่มันซ้อนเชิงนะจริงจะพูดในแง่บางแง่เชิงบางเชิงบอกว่าเกิดมารวยนี่เป็นกุศลของเราเกิดมาจนเป็นอกุศลของเราได้พูดในแง่บางแง่บางเชิงเนี่ยพูดได้ว่ากุศลในแง่ที่ว่าเราเกิดมารวยเนี่ยเป็นกุศลของเราได้แล้วก็จริงด้วยคุณเกิดมารวยเนี่ยนะคุณจะเกิดมาโดยที่เรียกว่าคุณไม่มีวิบากจะเกิดมาแล้วได้รวยเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องเป็นของเราที่ทำบุญทำทานเอาไว้ต้องเป็นอริยทรัพย์ของเราไม่ใช่อริยทรัพย์ก็เป็นทรัพย์กัลยาณทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ดีอะไรของเราทำไว้เกิดมาแล้วเราก็จะได้ฐานรวยนี่ก็ได้ที่อาตมาบอกว่าเกิดมารวยเนี่ยมันไม่ใช่บุญของเขาหรอกมันเป็นบาปของเขาถ้าคนไม่มีภูมิธรรมนะไม่มีภูมิธรรมเกิดมารวยเนี่ยซวยทุกคนซวยทุกคนขอยืนยันฟังดีๆเนี่ยคนเกิดมาจนถ้าไม่มีภูมิธรรมก็ซวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นภูมิธรรมจึงเป็นตัวหลักที่สุดเลยจะเกิดมารวยหรือเกิดมาจนเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมีบุญเนี่ยนะมีกุศลเนี่ยท่านไม่ได้เกิดมารวยรวยรวยทุกชาติหรอกเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมารวยเกิดมาจนเป็นแบบฝึกหัดเป็นวิบากที่ท่านจะต้องได้ทำดีเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบจริงเป็นสารัตถะจริงจะต้องเกิดมาแล้วก็จะต้องมีองค์ประกอบที่จะต้องสร้างสรรค์เกิดมาจนก็เป็นองค์ประกอบที่ท่านจะต้องขยันหมั่นเพียรท่านจะต้องท่านมีภูมิธรรมดีท่านจะสำนึกดีแล้วก็มันจะบีบคั้นให้เราไปทำชั่วนะเกิดมาจนไม่มีอยู่ไม่มีกินก็อยากจะเอาเปรียบเอารัดดีไม่ดีอยากจะปล้นอยากจะจี้ยิ่งมีความโลภมากก็อยากจะตะกราตะกรามปล้นจี้ได้มาด้วยสะดวกได้มาโดยทุจริตยังไงก็ถ้าเผื่อว่าไม่มีภูมิธรรมจะทำได้มันเป็นสิ่งบีบบังคับให้เราทำเพราะบางคนนี่มีสำนึกดีดีนะไม่อยากทำเลยไม่อยากทำโดยทำชั่วนี่แม้ที่สุดทำลงไปแล้วเขาก็ไม่ได้อยากทำชั่วแล้วเขาก็ไม่คิดเห็นว่ามันดีอะไรเลยจริงๆสุดปัญญาทำไปร้องไห้ไปด้วยซ้ำไปขโมยเขามันสุดทางมันจนมีองค์ประกอบนอกจากจนแล้วยังจะต้องมีลูกมีเต้าจะต้องมีพ่อมีแม่ที่จะต้องลำบากลำบนต้องเจ็บต้องป่วยต้องพิการต้องอะไรอีกจนกระทั่งเดือดร้อนไปโน่นไปนี่อะไรก็ไม่เสร็จแล้วตัวเองยังมีโรคมีภัยเป็นโรคติดต่อไปหาทำงานก็ไม่ได้ทำโน่นทำนี่ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังมันบีบคั้นให้ไปทำชั่วจะทนได้ไหมมีทางออกไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นคนที่มีไม่มีภูมิธรรมเนี่ยอย่าว่าถึงถูกบีบคั้นขนาดนั้นเลยไม่ต้องถูกบีบคั้นขนาดนั้นก็ไปทำชั่วได้ง่ายแล้วทำทุจริตได้ง่ายแล้วมันจะเกิดมาจน ถ้าไม่มีภูมิธรรมก็ทำชั่วเกิดมารวยแหมยิ่งทำชั่วได้อย่างผงาดเลยเป็นอำนาจบาดใหญ่เป็นโน่นเป็นนี่บำเรอตนจะซื้อฝิ่นซื้อกัญชาจะซื้ออะไรบ้าๆบอๆเข้ามาบำเรอตนอย่างโน่นอย่างนี้จะเล่นในโน่นให้พิลึกพิเลนอะไรก็ได้สารพัดสารเพพิสดารวิถานต่างๆนานาเลยยิ่งชั่วหนักเข้าไปใหญ่ชั่วอย่างที่เรียกว่าร้ายแรงด้วยสร้างสภาพร้ายแรงขึ้นในสังคมเอาแบบอย่างเอาตามด้วยชนิดที่ว่าถ้ามีเงินแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ก็ได้มีอำนาจบาดใหญ่มีอะไรต่างๆนานาดังกล่าวแล้วคนไม่มีภูมิธรรมแล้วมีเครื่องมือคือเงินทองร่ำรวยจึงสามารถทำชั่วเป็นตัวอย่างอยู่ในโลกได้ง่ายเพราะจะเข้าใจว่าเกิดมารวยเนี่ยก็เป็นตัวบุญปฏิเดียวมันเป็นตัวพาหะที่จะทำบาปเป็นพาหะที่จะทำชั่วได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยได้ง่ายได้และเป็นตัวอย่างอันเลวทรามได้ด้วยเพราะถ้าคนร่ำรวยหรือคนที่ดูมีศักดิ์ฐานะอยู่ในโลกแล้วก็ทำตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามให้แก่คนในโลกคนเขาอยากเอาอย่างนะเป็นตัวรวยๆเป็นตัวเด่นๆเป็นตัวที่หรือว่าบางทีมีปัญญาไม่ใช่ปัญญาหรอกมีความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดแต่กระทำโกงทำท่าทางยังไงก็แล้วแต่ซับซ้อนไปแล้วเป็นตัวอย่างอยู่ในโลกคนที่เป็นอย่างนั้นแหละคนว่าฉลาดมันก็ดูแง่เชิงว่าดีนะแต่ฉลาดแล้วไปทำซ่อนเชิงทำสภาพที่ไม่ดีไม่งามเป็นตัวบาปมหาศาลเลยมันเป็นบาปโดยกรรมเป็นบาปโดยธรรมไม่ได้เป็นบาปเพราะเราเองเราไปจับให้ไปลงโทษไปลงไปว่าไปตราให้ไม่ใช่หรอกมันเป็นบาปโดยธรรมจริงๆเพราะเป็นผู้ที่โน้มนำหรือตัวเองก็ทำพาคนอื่นทำแล้วมันก็ไม่ดีไม่เกิดเจริญในสังคมนะเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องที่ศาสนาพุทธเราถือว่าเป็นมรดกเป็นของตนเป็นสิ่งที่ติดตามตนไปจนกว่าจะปรินิพพานปรินิพพานหมายคำว่าตายจากรูปร่างนี้ไปแล้วจากผู้ที่ถึงคุณธรรมมีคุณธรรมถึงขั้นนิพพานได้ก็สามารถจะปรินิพพานได้เพราะตายในร่างขันนี้ตายไปแล้วก็ปรินิพานการปรินิพานหรือว่าตายแล้วศูนย์นี่อย่าไปกล่าวแม้กระทั่งเป็นพระอรหันต์นะอย่าไปบอกอย่าไปว่าโอ้พระอรหันต์ท่านตายแล้วเนี่ยท่านจะต้องขาดศูนย์ท่านจะต้องพินาศไม่เกิดอีกใครเป็นพระอรหันต์เป็นพระขีณาสพแล้วเนี่ยถึงตำแหน่งนี้แล้วตายต้องศูนย์กล่าวอย่างนี้ไม่ได้นี่ในยมกสูตรยืนยันไว้ชัดไปกล่าวอย่างนี้ไม่ได้ว่าพระอรหันต์ตายศูนย์กล่าวไม่ได้แต่ถ้าจะกล่าวว่าจะศูนย์แล้วจะต้องมีเงื่อนไขผู้ที่ถึงขั้นนิพพานแล้วก็สามารถศูนย์ได้แต่ท่านจะศูนย์หรือไม่ศูนย์เราไปกล่าวว่าท่านต้องศูนย์ประเด็นเดียวเลยไม่ได้ท่านจะต้องไม่เกิดอีกจะต้องพินาศจะต้องขาดศูนย์ไม่ได้เห็นไหมว่าแนวละเอียดมันเป็นอย่างนี้ท่านจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกมันเรื่องของท่านอันนั้นเป็นภูมิสูงในระดับสูงที่เขาจะพูดกันหรือจะเป็นความจริงยังถกเถียงกันอยู่เดี๋ยวนี้แม้แต่เราก็ยังโดนถูโดนทวงอาตมาว่าอรหันต์เกิดอีกก็ได้เนี่ยเขาก็เถียงเขาก็บอกอรหันต์เกิดอีกไม่ได้ท่านห้ามพูดจริงๆด้วยเหมือนกันว่าอรหันต์เกิดอีกได้เนี่ยท่านก็ต้องจะเพื่อพูดโดยประเด็นเดียวไม่เป็นวิพัชวาทีพูดโดยเป็นเอกังสวาทีเป็นแง่เดียวประเด็นเดียวเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะพูดให้ครบกบูทั้งสองในวิพัชวาทีพูดคำพูดที่จะต้องพูดทั้งสองด้านให้ครบครันผู้ที่มีกรรมยังไม่ปรินิพพานแม้เกิดมาสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้านะในชีวิตนั้นยังเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกรรมนั้นก็จะต้องตามมาไม่ว่าจะเป็นวิบากที่จะถือว่าอกุศลหรือกุศลก็ตามมาทันได้ทั้งนั้นยังออกฤทธิ์ออกแรงแม้แต่พระพุทธเจ้าถึงว่าสูงสุดก็ออกฤทธิ์ออกแรงยังไม่สูญกรรมยังไม่สิ้นกรรมจนกว่าจะปรินิพพานเพราะฉะนั้นเราอาศัยกรรมจริงๆเป็นกรรมมปฏิสรโนอาศัยกรรมกรรมเป็นเครื่องอาศัยของมนุษย์ตลอดนานับกับการกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็อาศัยกรรมไม่ใช่อาศัยพระเจ้านี่เทวนิยมกับกรรมนิยมไม่ต่างกันตรงนี้อาศัยกรรมกรรมเป็นของเราไม่มีนายเวรนายกรรมที่ไหนเราเป็นนายเวรนายกรรมของเราเองเราทำชั่วทำดีของเราเองสั่งสมเป็นทุนเป็นรอนเป็นมรดกเป็นของเรา อันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดแล้วมันก็ไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่สิ้นชาติเดียวทุกวันนี้นี่เข้าใจว่าเออเกิดตายชาติเดียวโลกมันถึงแย่สังคมมันถึงแย่เพราะว่าเกิดตายชาติเดียวก็ใครจะทำชั่วทำดีอะไรจังมันเถอะอย่างเก่งก็แค่ตายตายเสร็จแล้วก็เลิกกันมันก็จบมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะยังมีชีวิตอยู่ก็อยากเสพอะไรอยากสุขอะไรอยากทำอะไรทำมันไปเถอะอย่างนี้ก็ถูกประหารชีวิตเขาฆ่าตายเท่านั้นแหละตายแล้วมันก็เลิกกันแล้วนี่คนมันจึงห่ามมันจึงประมาทมันจึงทำอะไรบ้าๆบอๆได้อย่างพิลึกพิเลนมันไม่น่าทำเลยชั่วๆอย่างนี้หยาบๆอย่างนี้ก็มันก็ทำได้อะเพราะมันถือซะว่าก็ช่างบันไดล่ะกูตายแล้วกูก็เลิกมันไม่นึกว่ามีอะไรต่อเนื่องมันไม่นึกว่ามีอะไรที่จะเป็นผลที่จะสืบสาวราวเรื่องไปจะต้องทรมานยิ่งกว่านี้จะต้องเป็นอะไรหนักหนาสากันกว่านี้เขาไม่คิดเพราะไม่เชื่อกรรมกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราเกิดมาทุกคนนี่อาศัยกรรมของเรามาทั้งนั้นอาตมาเกิดมาก็อาศัยกรรมมาจะมีรูปธรรมนามธรรมจะรูปหล่อขนาดนี้นี่ก็เพราะกรรมนะแต่ก็ไม่เที่ยงนะไม่ใช่ว่าชาตินี้อาตมาหล่อแล้วชาติหน้าหล่อกว่านี้หรือชาติหน้าไม่หล่อเท่านี้ไม่เที่ยงไม่แน่บอกแล้วเหมือนกับจนกับร่ำรวยจนกับร่ำรวยก็มีสภาวะซับซ้อนชาตินี้จนชาติหน้ารวยชาติหน้ารวยแล้วทำบุญต่อไปอีกกุศลไปอีกชาติหน้าจนกว่านั้นอีกมันเป็นแบบฝึกหัดที่พูดยากเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่กำหนดไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็เป็นภาวะดีขึ้นถ้าคนดีแม้จะเกิดมาจนก็ใช้องค์ประกอบความจนนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่จะภาคเพียรอุตสาหะอดทนสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่าชั่วที่เขาละได้ชั่วที่เขาแข็งแรงแล้วเขาจะไม่ทำชั่วนั้นดีใดที่ทำได้ดาวแข็งแรงเขาจะทำดีนั้นและทำดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแม้จะมีสิ่งบังคับมันเป็นเหมือนการทดสอบมันเป็นแบบฝึกหัดที่จะทดสอบผู้นั้นจริงๆเลยเพราะชั่วใดๆจะไม่ทำถ้าเรามีอินทรีย์พละถึงขีดถึงขั้นแล้วจะไม่ทำจริงๆเลยละเว้นชั่วประพฤติดีเป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นตัวข้อสอบที่สอบมนุษย์จริงๆเพราะมนุษย์ที่จะเกิดไปสู่สูงสุดประเสริฐสูงสุดนี้จะถูกทดสอบมาทุกชาติทุกชาติทุกชาติตามฐานะเพราะฉะนั้นคำถามในโลกนี้ที่ถามกันจะเป็นคำถามโลกแต่ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมเกิดมาศึกษานิพพานศึกษาความประเสริฐเกิดมาสั่งสมนิพพานมาสั่งสมความประเสริฐมันตราบใดคนใดไม่ได้เรียนศึกษานิพพานไม่ศึกษาความประเสริฐของมนุษย์ที่แท้จริงความประเสริฐด้วยว่าความดีงามกุศลมันก็มนุษย์นี่แหละเราจะทำได้แล้วเราก็ทำความดีงามทำความประเสริฐนี้ให้ได้มากที่สุดสูงที่สุดวิเศษที่สุดให้ได้ส่วนอีกทางด้านหนึ่งนิพพานนั้นต้องล้างกิเลสออกจากตัวจากตนให้หมดให้ได้ถ้าไม่เรียนรู้อย่างนี้ในชีวิตก็คือตัวมวลของโลกตัวอะไรของโลกที่จะต้องถูกอำนาจของบาปบุญอำนาจของความชั่วความดีนี่แหละลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์ก็อยู่เวียนวนไม่รู้จบรู้สิ้นอยู่อย่างนั้นแหละโดยความไม่เกิดญาณปัญญาไม่เกิดความรู้ว่าทิศทางที่เราจะเลิกสังสารวัฏเลิกลงนรกเลิกขึ้นสวรรค์กันสักทีเนี่ยทิศทางไหนจะทำยังไงไม่รู้มีศาสนาพระพุทธเจ้านี่บอกชัดเจนเลยไม่ใช่แต่ขึ้นแต่สวรรค์แม้แต่ที่สุดสวรรค์ก็ไม่หลงไหลศาสนาที่มีเทวะมีเทพเจ้าเนี่ยเขาให้ติดสวรรค์ให้ติดสวรรค์เขามีสิ่งล่อเป็นอามิตรอยู่ให้มีสวรรค์พุทธเราก็ใช้สวรรค์เป็นเครื่องอาศัยเหมือนกันจะเรียกว่าล่อก็ได้จะใช้อาศัยสวรรค์ล่อก็ได้ผู้ใดรู้แล้วว่าไม่ล่อหรอกถ้าเราทำได้แล้วมันก็เป็นเราก็เป็นเราก็มีเราก็ได้อาศัยแล้วเราก็จะไปติดสวรรค์นี้ได้สวรรค์แล้วจะไปติดสวรรค์อยู่สวรรค์มีตั้งหลายชั้นอีกที่อาตมาเคยพูดเสมอว่าต้องเลื่อนชั้นสวรรค์ขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆผู้ใดภาคเพียรอุตสาหะวิริยะได้มากเท่าใดก็ยิ่งดีขึ้นเจริญขึ้นได้มากเท่านั้นเมื่อได้มากได้เร็วๆๆจนคุณก็ทั้งได้สวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์เจ้า คุณไม่อยากขาดศูนย์ไม่อยากตายแล้วไม่เกิดอีกอยากจะเกิดอีกก็เรื่องของคุณที่นี่เกิดมาแล้วมีหลักประกันมีกรรมที่สั่งสมมีวิบากที่สั่งสมเป็นหลักประกันเป็นหลักประกันที่คุณจะได้อาศัยและก็ได้สร้างสรรค์ด้วยเป็นผู้ประเสริฐตรงที่ว่าตนเองก็ไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนใครแล้วตนเองยังเกื้อกูลอุ้มชูช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นจะเกิดมาเป็นคนอีกก็เป็นคนชนิดนี้เถอะจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นคนชนิดนี้แหละไม่เบียดเบียนใครมีแต่ประโยชน์คุณค่าให้ผู้อื่นตัวเองก็ได้พึ่งส่วนสัตว์อะไรที่ของตัวของตนกรรมของตนตนทำอะไรต่ออะไรก็ได้พึ่งเหลือกินเหลือใช้ของตัวเองที่สร้างสรรค์อยู่แล้วก็เหลือเฟือเผื่อแผ่ผู้อื่นอยู่เป็นคนมีกำไรอยู่กำไรเพราะได้ให้ผู้อื่นกำไรเพราะไม่ได้มากำไรเพราะเสียไปกำไรเพราะสละไป จะยืนจะยันจะพลันเกิดมวลชนพอรวมเป็นพี่น้องตัวอย่าง แจกน้ำใจเจือเอื้อเฟื้อเมตตาขยันสรรสร้าง ล้วนสละล้วนต